کسبا بیگاخت رخش زمات کس پر لے ہر ماز دیگر شزمات عدالت زما پمخ کی چاونا کرو اس کا ہر حسن عمر شزمات عدالت زما پمخ کی چاونا کرو اس کا ہر سڑے عمر شزمات عبادت زنا چار دوزخ تبوت لم اس کا مات بدہ زر شزمات عبادت زنا چار دوزخ تبوت زوانی لڑا مستی لڑا جوش تمام شو مہربان کوز دل بر شزمات زوانی لڑا مستی لڑا جوش تمام شو شزمات چلی دو لید جانان پشانت گرانشی که هر ستور جور قمر شزمات چلی دو لید جانان پشانت گرانشی هر ستور جوڑ کمر شزمات پجواندون چی می صادقا قدر نلی بیا کا قبر می ممبر شزمات پجواندون چی می صادقا قدر نلی کا قبر میں ممبر شزمات بیا کا قبر میں ممبر شزمات